بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tukiwa katika siku za mwisho za kuikamilisha daura yetu hii, الدوره العلميه الاولى، kwenye mada hii al-fiqh ala madhhab al-imam al-shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghufranuh، tunahitimisha kusoma kitabu Umdatu Salik wa Uddatu An-Nasik cha al-Imam al-Allama Abu al-Abbas Shihabuddin Ahmad bin Lu'lu' al-Qahiri al-Rumiyyu الشافعي مذهبا الشهير بابن النقيب، لأن أباه كان يتولى النقاب بمصر فاشتهر بابن النقيب رحمه الله تعالى. ونختم هذا المجلس أو هذه الدورة ببعض الأبواب المتباقية من فقه العبادات. سأكمليش إن شاء الله كما تلفبانغا قسم عبادات ذلك الكتاب جاء عمدة الأحكام عمدة السالك نا bado tuko kwenye mlango wa zaka. Kwa insha Allah katika wakati huu tutakamilisha zaka. Alafu nafasi ikiwepo tutaendelea na siyam, na wakati wa duha pengine tutahitimisha moja kwa moja. Alafu tutakufuatia hapo, baada ya hapo ni maelekezo na nasaha. Jana kulibakia masala, insha Allah tutafafanua baada ya kusoma kidogo. Lakini bila shaka masala urud tijara iliisha, ndivyo. Babu yaqul almuallif rahimahullah babu zakati almaadini warrikaz. Huu ni mlango wa zaka ya maadini na dafina. Idha istakhraja min maadinin fi ardhin mubahatin au mamlukatin lahu, atakapotoa kutoka kwenye maadini katika ardhi, atakapotoa maadini katika ardhi iliyo mubaha, iliyo halali, au ni yenye kumilikiwa na yeye, نصاب ذهب أو فضة كيوانغو ذهب أو فيضة في دفعة أو دفعات كتكا مكبو موجة أو كمرا موجة كمكبو موجة أو كمكبو مينجي لم ينقطع فيها عن العمل لا كاوها كتكا كتكا كبنديج كتكا دفعات هيزو كواتي عمل بترك وإهمال وكواتي نكبوزا ففيه في الحال ربع العشر كنا لنياك هبو هبو ربع العشر ولا يخرج إلا بعد التصفية ولا يخرج إلا بعد التصفية حتى تو اسبقوا بعد كسفيشة سما كسفيشة أو كسفيشة بتساوى سبو اسمه مصدر محتمل واسم فاعل اسم مفعول. فإن ترك العمل بعذر كسفر وإصلاح آلة أكياتش عمل أكياتش كازي وعذر كما في السفر أو كتنجنيز زانا ضم أتمنغنيش زي دفعات زي ده. وإن وجد في أرض الغير يكبتكان مدينة كتك أرض المدينة فهو لصاحبها بس مديني هايو نيمونيوه. وإن وجد ركازا من دفين الجاهلية نا كيباتا دفينا كيباتا ركازي كتك إني كوزيكو كتك وقت وجاهلية أو كتك فيلي فوزيكو كتك وقت وجاهلية وهو نصاب ذهب أو فضة نا نكيوانكو ذهب أو فيضة في أرض موات كتك أرض مبوري ففيه الخمس في الحال كنا دنياك خمس حبو حبو. ويوجده في ملك ناكي يباتا هيو مديني هي يباتا هيو دفينا كتك ملك فهو لصاحب الملك هيو نيويو من يكملك. أو في مسجد أو شارع أو كي يباتا دفينا كتك مسكيتي أو بربراني أو لي يباتا مسكيتيني أو بربراني أو كان من دفين الإسلام أو لكوني كتك لبوزيكو كتك الإسلام فهو لقطة هي لقطة. باب زكاة الفطر هو نملانغ وزكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يتباسى زكاة الفطر ديو كلا منوان مسلم إذا وجد ما يؤديه عن الفطرة فاضلا عن قوته أدك بباتا كلا أدك جويزا كتوا أدك بباتا ما كلا أنباتا يؤديه أدك توا عن الفطرة الفطرة أو الفطر وتاء بدون التاء عن الفطر ولا عن الفطرة بالتاء أدك بباتا كلا أنباتا أدك توا وسبابه كواجل يكفنغوا أو بدال يكفنغوا فاضلا هل يكون جني كزير عن قوته يا chakula chake wa kuti man na chakula cha ambaye talzamu nafaqatuhu kuna mlazimu yeye matumizi yake wa kiswatihim na mavazi yao lailatal eid wa yawma usiku wa eid na mchana wake chakula kimezidi chake na chakula cha wale ambao yeye anawalisha na kuwavisha wa andaini na kizidi juu ya deni wa maskani na makazi wa abdin yahtaju na mtumwa anayemhitajia. Falau fadhala ba'dhu ma yu'addi lau kilizidi baadhi ya kile anachokitoa lazimahu ikhrajuhu bas kutamlazimu yeye kutoa. Wa man lazimatuhu fitratuhu na yule ambaye kumemlazimu yeye fitri yake falazimatuhu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatu itamlazimu fitri ya kila ambaye kuna mlazimu matumizi yake yeye mwenyewe kuna mlazimu fitri basi itamlazimu fitri ya kila ambaye analazimika yeye kumpa matumizi min zaujati ambao ni mke wa karibi na ndugu wa mamluki na mtumwa inkanu muslimin wakiwa ni waislamu wa wajada ma yuaddi anhum na akapata kile ambacho atawatolea lakini la talzamuhu fitratu zaujati al-abi al-mu'siri lakini haitamlazimu yeye zaka ya fitri ya mke wa baba baba aliyekuwa katika ukata sawa mke wa baba yako baba huyo hana uwezo kuyafaa pia unalazimika kumtolea mke wa baba yako hakuna ulazimu wa mustauladatihi na umu waladi wake umu waladi wake nani baba pingine baba yako na mtumwa wake wa kike ni umu alwalad hakuna ulazima wa kumtolea wa ilazimatuhu nafaqatuhuma japo kimlazimu yeye chakula chao au matumizi yao kimatumizi ni wajibu juu yake ikiwa baba hana uwezo basi yeye atasimamia chakula cha baba yake na mke wake ndio tulivyosoma kwa babali kama baba anahitajia pia kuoa, utamwozesha naye hana uwezo. Ni wajibu kwa mtoto kumwozesha. Wa man lazimahu fitarun wawajada ba'daha, na yule ambaye zimemlazimu yeye fitri nyingi na akapata baadhi yake, pengine yake, mke wake, watoto wako wengi, huyu yule yule aliisha katika watoto alionao 7, 8, 10 akapata fitri ya watoto watatu mathalan, sawa. Badaa binafsihi, ataanza yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Badaa binafsihi, ataanza kwa nafsi yake. Thumma zaujatihi, kisha mke wake. Thumma ibnihi sadhir, kisha mtoto wake mdogo, kwa ataanzia kutoka chini. Thumma abihi, kisha baba yake. Thumma ummi, kisha mama yake. Thumma ibnihi lkabir, kisha mtoto wake mkubwa. Walau tazawaja musirun bimusiratin au biamatin, lau alioa mtu mwenye ukata, kumuoa mwanamke mwenye ukwasi, mwanamke tajiri ana uwezo, au abi amatin au alimuoa mjakazi, lazima sayyid al-ama fitratun li amatihi, kutamlazimu bwana mwenye yule mjakazi ambaye umemuoa, bwana mwenye yule mjakazi utamlazimu zakatu fitri ya mjakazi wake. Wala talzamu al-hurrata fitratu nafsiha, na wala haitamlazimu mwanamke muungwana zaka ya fitri ya nafsi yake. Waqila talzamuha, na pamesema inamlazimu akiwa ni musira. Wa sababu alwujubi idraku ghurubi shamsi lailati alfitri, na sababu ya kupasa ni kudiriki kuzama kwa jua katika usiku wa fitri. Fala ulida lahu, lau alipata mtoto yeye, au tazawaja au alioa, au ishtara abdan au alinunua mtumwa, kabla alghurubi, kabla ya kuzama jua. Wamata akiba alghurubi, na akafa baada ya kuzama jua, ile siku ya mwisho Ramadhani kabla jua lijazama akapata mtoto. Mtoto yule mathalani akafa baada ya jua kuzama, lazimatuhu fitratuhum, itamlazimu yeye fitri yao. Au alioa mke kabla alghurubi, baada alghurubi akafariki, au alinunua mtumwa kabla alghurubi, kwa akawa amediriki Ramadhani, alafu baada ya kuzama jua akafariki, kwa amediriki sehemu katika Idi pia, kwa amediriki sehemu katika Ramadhani na sehemu katika Idi, sawa. Mtu wa aina hiyo italazimu kumtolea fitri. Wa in wujidu ba'da alghurubi, na wakipatikana baada ya kuzama jua, mtoto kazaliwa baada ya ghurubi shams katika lailatul Eid, au umeoa usiku wa Eid, sawa, lam tajib fitratuhu, haitapasa fitri yao, watakiwa wao wamediriki sehemu katika Ramadhan na sehemu katika Eid. Thumma alwajibu sa'un min kulli shakhsin, kisha aliyo wajibu ni pishi moja kwa kila mtu, yani kumtolea kila mtu. Wa huwa khamsatu ardalin wa thuluthun baghdadiyatun, nazo ni ratili tano na thuluth za kibaghdadi. Wa huwa bil misri, nayo hiyo saa kwa ratili ya kimasri kwa kipimo cha kimasri, arba'atun wa nisfun wa rub'un wa sub'un uqiyatin min al aqwati allati tajibu fiha zaka, ni 4.5, sawa, arba'atun wa nisfun wa rub'un wa sub'un uqiyya. Ha, hisabu inakuwaje sasa? Ni uqiyya 4.5, hapo sema na robo na sub'. Hisabu inakujaje? Mko hadhir? Nusu, robo, sub'. Au kuna atf. Arba'atu artalin wa nisfu ritlin wa rub'u minhu rub'u nisfu wa sub'u uqiyya. ويرطل المصري 144 درهما، وبالدمشقي رطل وسبع وسبع رطل وهو أربع حفنات تقريبا يكفي معتدل الخلقة وقد حان بالكيل المصري وكيلة مكة قدر الساع ما زيادة قليلة وجنس الساع الواجب إخراجه يكون من الأقوات بكم شاء الله. مانقلي من الكتاب قلنا بالبانديك بالبانديك أجي أول سمك وقية سابق نمبر زوتي زبالة وقية سابق imeandikwa sio saba ni subu ni nusu na robo na moja ya saba nusu na robo sio naweza kutokea nusu na robo waqia nne na nusu na robo na moja ya saba kwa hiyo kutakuwa na nukta pale nne nusu na robo na kwani nusu na robo inakuwa ni ngapi? Thuluthi ngapi? Ikiwa nusu na robo nusu jumlisha robo inakuja thuluthi ngapi? Nani huyo hesabu? Hebu walimu hesabu tupige hesabu. Kiambwa hii ni nusu na robo, sienda dukani nipimie nusu na robo. Robo tatu. Sawa. Nusu na robo hizo ni robo tatu. Kwa hiyo itakuwa 4 na robo tatu nukta moja saba. Tazikane? Sabi na suba. Sasa ile moja saba kwa nini siji kwenye hapa kwenye robo? Nusu na robo. Ndio tutakao tu hesabu hapo. Kwa wapi wataalamu wa mambo hesabu? Tuondoshe kitendawili hiki msaada. Embo tajini wali mwesabu, lakini naona nisiwajui. Huko maskuli nasomesha hesabu kile nani hapo? Simojuana. Au nyote wali mwakiswahili? Haiwezekani. Abu Kauthar hebu tajwe kina nani mwenye hesabu hapa, ndo takhasusi yao. Au mkitafutana muonani, anjo ifanye kidogo, tutoe msaada tupate. Wataandika watu hapo kumbukumbu kwenye vitabu vyao. Kalamu iko wapi mpeni? Umeshaelewa? Bae, andika. Wewe ile kule kwenye KDS sisi tunaangalia juzu usahi. Usani 28 kwa 4 itaingia mara 7 mara 1 na kwa 7 28 kwa 7 inaingia mara 4 kwa 1 itakuwa 4 ukizidisha hivi kwa 21 23 mishmari nne, saba, nane, tano. Ukikadiria hii nne, saba, tisa, sita zipo. Unachukua ile hesabu ya namba ya juu, yani baada ya tano unakwenda juu zaidi. Sasa pale ni saba, nane, nane, tano. Nne nukta saba, nane, tano. Nimekadiria katika viwango vile vya desimali. Ni tano ishazidi nusu, kwa nakadiria hapa inakuwa ni tisa. Tisa. Kwa nne nukta saba, tisa. Sawa jamani, umeelewa? Kwa hesabu, kwa vipimo vya wapi? Vya Misri. Kwa kuna ni hesabu ipo, kwa maana wakia nne na nusu na robo na moja ya saba na subu. Kwa hesabu inatokea takriban ni wakia tano. Sasa kama uliongeza pale decimal ukapanda juu zaidi, na mimi naongeza kama wakia tano hiyo takriban haidhuru kupungua kidogo. Sawa, huyo hali kwa barakallahu fik. Tuko min al-aqwati allati tajibu fiha az-zakah, katika vyakula ambavyo inapasa ndani yake zaka. Min gharibi quti al-balad, katika aghlab ya kila chakula cha mji. Wa yajri al-aqitu wal-labanu liman qutuhu dhalika wa yujzi al-aqitu, la tatashalaz aqit. Tumesema aqit ni nini? Maziwa yaliyokaushwa, yaligandishwa yakakaushwa, to aqit. Sawa. Walabanu, na maziwa. Biman, kwa wale ambao kutuhum dhalika, chakula chao ni, kuna watu chakula chao wanakula ni maziwa. Yapo makabila wanatosheka na maziwa, na wengine maziwa yaliyokaushwa. Maziwa yanaweka na kukausha, kishakauka au yanachemshwa na gandishwa, kishagandishwa yanasagwa, unapatikana unga, inaitwa aqit kwa Kiarabu. Ikiwa hivyo inakuwa ni aqit, inakuwa ni maziwa ya unga ambayo yamegandishwa kienyeji vile. Fa in akhraja min a'la quti baladi, akitoa zaidi ya chakula cha mji wake, ni chakula bora zaidi cha mji wake. Ajza'ahu, itamtosheleza yeye. Au duni, au chini yake, chini ya kile chakula cha mji. Fala, haitatosha. Watu wa mji siku ya Idi wanakula wanatumia mchele au ngano. Wewe unaenda kutoa mahindi, ambapo mahindi yapeleke kwa wapi? Kuku. Leo siku ya Idi hatuli mahindi. Sawa. Wayajuzu likhraju fi jamii Ramadhani, itajuzu kutoa zakatul fitri katika Ramadhani yote. Wal afdal, na iliyokuwa bora, yauma al-Idi qabla as-salah, ni siku ya Idi qabla as-salah. Wala yajuzu ta'khiruha an yawm al-fitri, na haitajuzu kuichelewesha, kuiepusha na Idi ya siku ya fitri. Fa in akharaha an, akiichelewesha hiyo zaka, kuiepusha na siku ya Idi al-fitri, akatoa siku nyingine, athim, atapata madhambi. Wa lazimahu al-qada'u, na kutamlazimu yeye kulipa. Babu qasmi sadaqat, huu ni mlango wa kugawa zaka. Sasa tushaikusanya zaka, kama zaka ya wanyama, zaka ya mazao, zaka ya dhahabu, au zaka ya urudhi tijara, bidhaa za biashara. Sasa yagaiwa vipi? Ndio mambo haya yanazungumzia. Mata hala alhaulu wa qadara ala alikhraj, wakati wowote utakapozunguka mwaka na akaweza juu ya kuitoa. Bi anwajada na asnafa, kwa kupata zile aina za watu ambao wanastahili zile mbea. Wa maluhu hadhirun, na mali yake ipo. Haruma alayhi takhir, ni haramu juu yake kuichelewesha. Illa an yantadhira faqiran ahaqqa min almawjudin, isipokuwa akimngojea fakiri ambaye ana haki zaidi kuliko waliopo. Kaqaribin, kama ndugu. Wajari, na jirani. Wa aslaha, na aliye mwema zaidi. Wa ahwaja, na mwenye kuhitaji zaidi. Maki mafakiri au maskini wana tofautiana, kuna mwingine ni fakiri tena ni ndugu yako, si wajibu wako kumlisha. lakini ndugu ambaye ni wajibu juu yake kumpa chakula na kumlisha, huyu hapewi zaka. Lakini ndugu ambaye si wajibu wako kutoa chakula juu yake, kwa hiyo kumpa zaka, wajari na jirani, wa aslaha, na mtu ambaye anaonekana huyu ni mwema zaidi, wa ahwaja, na mtu anahitaji zaidi, fakiri alafu anahitaji zaidi tena kutokana na majukumu na familia alionayo, kaona kwamba huyu muhitaji zaidi kuliko mwingine. Wa kullu malin wajabat zakatuhu bihaulin wa niswabin, na kila mali ambayo imepasa zaka yake kwa kuzungukiwa na mwaka na kiwango, jaza taqdimu zakati ala alhauli, utajuzu kuitanguliza zaka juu ya mwaka, yani kabla mwaka hujatimia. Kuna mimi zaka yangu nitoe kabisa, baada ya miliki niswabin lihaulin wahid, baada ya kumiliki kiwango tena kwa mwaka mmoja, uwezi kutanguliza zaka ya miaka miwili mitatu. Fa idha hala alhaul, utakapozunguka mwaka, wanqabidhu bisifati alistihqaqi, na mwenye kupokea yu katika sifa ya kustahiki, wadafiu bisifati alwujubi, na mwenye kutoa yu katika sifa ya kupasa, walmalu bihalihi, na mali iko katika hali yake, waqa almuajjalu anizaka, itatuka ili kufanywa haraka katika zaka. Wa imata alfaqir, akifa faqiri au istaghna, au yalitajirika huyu faqiri bighairi zaka, bighairi zaka, kwa isiyokuwa zaka. Sawa, faqiri amefariki, amekufa, au alitajirika kwa kitu kingine ambacho sio zaka. Au mata dafi'u, au alikufa yule mwenye kutoa, au naqasa maluhu anin nisab, au ilipungua mali yake chini ya kiwango, بأكثر من المعجل ولو بيع أو لو ببيع وزيد يكلي شن يكفن يهراك شن يكتلي وكهراك يبقوك كيوزا لم يقع زكاة هيجتك هل يكون زاكا يعني ويوي ولتوى زاكا قبل وقات ومفانو لتكي وتوى زاكا لابك مكهو ذو الحجة أو هي ذو القعدة للكوة مكهوك نتمية لكي يكون wacha nipate fadhila za Ramadhani, ukaitoa Ramadhani zaka yako, ambapo ilikuwa inatakiwa tule miezi mitatu mbeleni huko ndio mwaka unatimia. Biashara ulianza pengine Ramadhani mwaka jana, sawa, kwa ili itimie mwaka nini, ulianza Dhulhijja mwaka jana. Sasa ili itimie mwaka lazima ifike Dhulhijja, lakini kabla ifike Dhulhijja, wewe Ramadhani hapa ukasema acha nitangulize zaka yangu kabisa, ukatoa zaka, sawa, ukampa mtu, ukampa fakiri, lakini yule fakiri ulimpa kabla yule mwaka hujatimia, yule fakiri alitajirika, si kwa sababu ile zaka ulimpa, alitajirika kwa kitu kingine, akawa tajiri. Kwa maana kwamba lau ungeiacha zaka yako ukasubiri mwaka utimie, asingestahili kupewa zaka. Umeelewa? Tumfanye nani? Wewe ulikuwa fakiri, sawa, mtaelewa. Wewe ni fakiri, wastahiki kupewa zaka. Huyu tajiri mwenye zaka yake, muda wa kutoa zaka haujafika. Baada ya miezi mitatu muda wake kutoa zaka ndio utafika. Lakini alipotazama uhitaji wako, akaona ngoja atangulize tu zaka yake, ngoja nimpe zaka yangu mwaka huu ni milioni tano au milioni kumi. Haya bwana, milioni kumi hii mathalan zaka hii. Lakini wewe katika kipindi hiki hiki ambacho huyu bwana hajatimiza muda wake wa kutimia mwaka, Allah akakufungulia wewe ufakiri ukakuondokea, si kwa sababu ya hii mali ya zaka, pengine labda ulirithi au ulipata madini, ulipata hiki, ulipata kile kwa zawadi, au ulifanya biashara nyingine, au ulikuwa kuna mambo mengi tu. Allah ni Razzaq, huwa Razzaq dhul quwwati matin, kwa hiyo utajirisha waja wake bila nakutaka wewe ukatajirika, sawa. Au yule aliyetoa zaka yule, kabla ya muda wake hujafika wa kulazimu, kabla mwaka hujatimia, hapa katikati akafilisika, kafilisika kabisa mpaka ile mali biashara yake ikashuka chini ya kiwango cha kutoa zaka. Lau kama atafika mwisho wa mwaka ilikuwa hastahiki kutoa zaka. Ndio maana ya maneno haya itakuwaje? Nasema imata al-faqiru, akifa yule fakiri. Kwa maana pia ulipewa zaka labda kwa pressure ya pesa ukafa, huyo anatoa zaka alikuwa atoe zaka baada ya miezi mitatu, ikikupa leo, bwana kuna zaka hapa, hey, kiasi gani? Chukua hii milioni 100, ukaanza kubabaika pale pressure ukafa. Pesa inasumbua wakati mwingine, watu wanaugua kwa sababu ya pesa. Sawa, mtu kashtukia tu kwamba pesa ipa waweza kumuua mtu. Sasa huyu akafa hivi kwa sababu hiyo, kwa sababu nyingine. Ina maana kwamba huyu mtoaji zaka angesubiri mpaka muda wake ufike, huyu asingekuwepo, sema kufa huyo wakati ule asingekuwepo. Ndio nasema lau kama fakiri angekuwa amekufa au fakiri ametajirika kwa isiyokuwa zaka, au yule mtoaji zaka amekufa, kwa maana kwamba lau angesubiri mpaka atimize mwaka pia asingekuwa hai, kwa tayari kashafariki kwa sababu muda wake kufa umefika, au mali yake ilipungua chini ya kiwango kwa zaidi ya kile ambacho kimetolewa kwa haraka, japokuwa kwa kuuzwa lam yaqa zakatan, haijatoka zaka hapo. Wayastariduhu, na wataitaka kurudishiwa, imbayana annahu muajjal, akibainisha ya kwamba hiyo ni yenye kutolewa kwa haraka. Ataiambia serikali, jamani, mimi nilifilisika lakini nilitoa kabla zaka yangu kwa haraka, kwa hiyo nirudishiwe zaka yangu. Sawa, fa in kana baqiya, ikiwa ni yenye kubakia, raddahu bi ziyadati almuttasila, atairudisha zaka ile pamoja na ziada yake yenye kuambatana, kasiman, kama unene uwanda. Hapa panahitaji maelezo kidogo. Mfano, umetoa zaka umempa mtu fakiri ng'ombe, ulitakiwa utoe zaka wewe ya ng'ombe, ukatoa ng'ombe ukampa. Ng'ombe ulimtoa pale ilikuwa iko kati na kati hivi, au hali yake dhaifu kidogo, sawa, ndio zaka. Lakini zaka ulitanguliza wewe. Namzungumzia hapa mtu ambaye ametoa zaka kabla ya wakati haujafika, sawa. Wewe ulipomtoa ile mnyama ng'ombe kumpa yule fakiri, wewe ukafilisika, pengine wanyama walikufa ndani ya kipindi hiki kabla hujatimiza mwaka wako wa kutoa zaka, wakafa wale wanyama, sawa. Wewe utataka urudishiwe zaka yako, au yule ulimpa zaka yule fakiri alitajirika yule, utamwambia, utasema nirudishiwe ile zaka yangu. Sasa wakati wa kurudishiwa, inawezekana alimfuga vizuri yule mnyama akanenepa kwa mkubwa kabisa, tofauti na wewe ulivyompa. Huyo ndio asema hapa, raddahu, atamrudisha biziadatihi almuttasila, pamoja na ile ziada yake yenye kuambatana nayo ambayo huwezi kuiondoa, kasiman, kama vile unene, lal munfasila kalwalad, na siyo ile aliyepambanuka kama vile mtoto. Kama alikuwa na mtoto, ule mtoto utapewa pengine kipindi kile akazaa yule ng'ombe, basi yule mtoto utapewa, utapewa mnyama wako. Wa intalif akhadha badala, na akitilifika, yani ikiangamia mali ambayo ametoa zaka, atachukua badali yake. Thumma yukhriju thaniyan in kana bi sifati wujubi, kisha atatoa kwa mara ya pili ikiwa kwa sifa ya kupasa. Thumma almukhraju kalbaqi ala milki, kisha yule mnyama au kile chenye kutolewa katika mali, kalbaqi ala milkihi, ni kama chenye kubaki katika miliki yake. Hatta law ajjala shatan an 120 thumma wulidat lahu sakhla lazimahu shatun ukhra, sawa. Hata lau kama alifanya haraka katika kutoa zaka, ajjala shatan, alifanya haraka kutoa mnyama, mbuzi au kondoo, an 120 kutulia zaka ya mbuzi au kondoo 120, thumma wulidat lahu sakhla, kisha pakazaliwa kwake yeye mtoto wa mbuzi, lazima hushatun ukhra, utamlazimu yeye mbuzi mwingine. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa ushafika 121. Na kuanzia 121 ni mbuzi wawili. Hamjaelewa? Umeelewa? Au nifafanue zaidi tena? Mtu ana mbuzi 120. Kabla ya kutimia mwaka kutoa zaka, akaona ngoja nitoe kabisa zaka ya mbuzi wangu. Akamtoa mmoja katika wale 120. Yule ulimtoa anahesabika katika hawa. Thumma al-mukhraju kalbaqi ala milki, ndio anavyosema hapo. Sawa? Kwa huyu ulimtoa ni katika hawa 120. Sasa kabla ya kutimia mwaka, huku katika hawa mbuzi hao walikuwepo, wakazaliwa mbuzi mmoja. Sawa? Kwa hiyo tutahesabu ili pale ni kwamba hao ni mbuzi 121. Na sisi tumesoma katika hesabu ya zakatu al-ghanam, wakifika 121 mbuzi wangapi? Shatan. Sawa? Mbuzi wawili. Kwa hiyo ongeza mbuzi mwingine wa zaka, toa mwingine. Sawa? Umeleka hapo. Haya. Wayajuzu ayufarika zakatahu binafsihi au biwakilihi, na itajuzu kuigawa zaka yake yeye mwenyewe au kwa wakili wake. Sasa kuitoa yeye akapeleka kwa wahusika, au akampa mtu awatamtolee. Wayajuzu ayadfaha ila al-imam, na itajuzu kuitoa kumpa imam, yani kiongozi. Wa huwa afdalu, na hilo ni bora zaidi. Illa an yakuna jairan, ila akiwa huyo kiongozi ni dhalim. Fatafriquhu binafsihi afdalu, kuigawa yeye mwenyewe kwa nafsi yake ni bora zaidi. Wayundabu lilfaqiri au isai, na kunasuniwa kwa yule fakiri au kwa yule mwenye kuihangaikia zaka, wale wanaokusanya zaka. An yad'uwa lilmu'ti, kumwombea dua yule mwenye kutoa. Ukishatoa zaka huombewa dua. Fayaqulu atasema ajaraka Allahu fima a'taita, akulipe wewe Allah katika kile ulichokitoa. Waja'alahu laka tahuran, na akifanye kwako wewe ni chenye kutoharisha mali yako. Waja'alahu laka tahuran, na akifanye hicho, akijalie hicho ulichokitoa hicho ni chenye kuitoharisha mali yako. Wabaraka laka fima abqait, na akubariki wewe Allah katika kile ulichokibakisha. Mwombee dua, man sanaa ilaykum marufan fakafiu fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u la. Wa min shuruti al-ijza'i an-niyya, na miongoni mwa sharti ya kutosheleza, yani kufanya zaka iwe imetosheleza, an-niyya ni nia. Fayanwi inda ad-daf'i ila al-fuqara'i aw ila al-wakil, atanuia wakati wa kuitoa kumpa wapa mafakiri, au wakati wa kutoa kumpa wakili. Anna hadhihi zakatu mali, kwamba hii ni zaka ya mali yangu. Fa idha nawa almaliku, atakaponuia yule mwenye kumiliki, lam tajib niyatu alwakili inda dafi, haitapasa nia ya wakili wakati wa kuitoa. Wa yundabu lilimami an yab'atha amilan muslima, na itakikana kwa imam kiongozi kumpeleka au kumtuma mfanyakazi muislamu, huran adlan, mungwana tena mwadilifu, faqihan mjuzi wa fiqhi, mtambuzi wa fiqhi, fi zakati katika mambo ya zaka, mtambuzi katika jambo la zaka, faqihan fi zakati, mtambuzi katika zaka, ghaira hashimin wa muttalibin, asiyekuwa hashimi wala muttalibi. Katika kauli al-mu'tamad, ni wajib kupeleka watu, imamu ni wajib kupeleka wenye kuchukua zaka. Hapa anasema yundab, lakini kauli al-mu'tamad katika madhhab ni wajib imamu afanye hivyo. Wayajibu sarfu zakati ila thamaniyati asnafi, na kutapasa kuitoa zaka kwenye mbeya nane au aina nane za watu. Likulli sinfin thumnu zaka, itapata kila sinfi moja, kila aina moja. Kuna zile aina nane, innama sadaqatu lilfuqara, mpaka mwisho wake. Sasa wale watu aina nane wale, kila aina moja ipewe, ni kulli sinfin thumul zaka, kila sinfi moja ipate moja ya nane ya zaka. Aha ahaduha alfuqara, umoja lao ni mafakiri. Walfakiru man, fakiri ni yule ambaye la yakdiru ala ma yaqau mawqian min kifayatihi, hawezi juu ya kile ambacho kitatuka mahali pa tosha yake, mahali pa kumtosheleza. Anahangaika akihangaikia pengine matumizi yake ya siku, yeye na watoto wake, labda ni shilingi 10,000, lakini vyovyote atakavyohangaika fakiri huyu, kipato chake kwa siku labda ni shilingi 4,000, 5,000, 4,000, 5,000, lakini mahitaji hasa ya matumizi yake ya siku nipige kiwango cha kama ni shilingi 10,000 mathalan. Kwa mtu ambaye anapata pengine zaidi ya chini ya nusu ya pato lake au nusu ya pato lake, hafikii katika lengo, huyo ni fakiri. Sasa wewe utajiangalia mahesabu yako yanakwendaje, kwa siku unahitaji kiasi gani na unapata kiasi gani kwa siku. Sawa, kama uko katika hali hii, basi wewe fakiri, na hauko katika hali hiyo, wewe si fakiri. Waajaza an kasbi yaliku bihi, na akashindwa kupata chumo linalofanana na yeye, hapati na wala hakuna chumo ambalo linafanana na yeye. Au shaghalahu alkasbu ala alishtighali bi ilmin shar'iyyin, au kulimshughulisha yeye alkasbu, pato alishtighali, kuacha kushughulika bi ilmin shar'iyyin, kwa elimu ya kisheria. Kwa hiyo ameshughulika na kutafuta au hashughuliki. Anasema au shaghalahu alkasbu, au kumemshughulisha yeye kuchuma, anilishtighali biilmi shar'iyyin, kwa kushughulika na ilmu ya kisheria. Kwa maana anafanya kazi au hafanyi? Hafanyi. Ha? Anafanya. Kwa hiyo atakuwa maskini au atakuwa fakiri au tajiri? Kwa mtu yote ambaye atafuti ilmu kwa sababu anafanya kazi, huwe fakiri. Huyo ameacha ilmu ya sheria, anafanya kazi. Au ni yule ambaye ameacha kazi, anasoma ilmu ya sheria. Ibara imekaa ibara. Au shaghalahu alkasbu عن الاشتغال بعلم شرعي. واش كل شغل شنو علم شرعي؟ كل أتبيه وأبيه. متى ما يتكازي ما؟ أما يتكوسون ما بعرف كن كازي أتبيه. Au sio mushkili? Ngoja tuangalie, labda fainshaghalahu ltaabud fainshaghalahu an ltaabudi falaysa bifaqirin. Kwani kuna ani? Kuna fainshaghalahu ltaabud, kukumshughulisha yeye kufanya ibada, falaysa bifaqirin, basi si fakiri. Tafsiri itakuwa ileta maana gani? Kwa maana ule wa kwanza kashughulishwa na ilmu, na kisha kuna an pale, anishtighali biilmi shar'i, au tufikie tu hivi, tawezekana hivi tufikie maneno. Akaacha kusoma kwa pewe zake. Yaani kihakika ni kwamba mtu ambaye amejishughulisha na ilmu akawa hafanyi kazi atakuwa pewe zake. Lakini je, ibara hii ukiangalia dhahiri yake maana yake ni hiyo? Yaani mimi sina shaka katika hiyo, na kwamba mtu ambaye yanqati yani alkasb wa ushaghalahu alkasb an alishtighali biilmin shar'iyyin فإن شغله التعبد فليس بفقير. تنقمكيني بس أسمى كني أنوار المسالك أسمى جيد هناك بنجينا هذا شريه شريف أو لم يعجز لكن له حكو شيندو لكن يعني شغله ذلك الكسب كما مشغوليشا ايه هلو تشومو عن الاشتغال بعلم شرعي وهو محتاج إليه تشومو للي أو كازي مشغوليشا كواتا علم كنا علم كشريا نهل يكو علم من كويتاجية لأجل تصحيح العبادة وأجل كسيش عبادة فهذا يسمى فقيرا أيضا. سلام pamelea kwa vipi hicho kipengele kwa tini utajika ili mwana kipo kukunye kitaji mkitaji kwa atapewa mbwabana wache kazi urudi usome. Mtu afanya kazi sawa, tajua kwamba huyu hahitaji elimu, lakini hali yake aliyonayo analazimika kufanya kazi akaacha kusoma kutafuta elimu. Huyu atakiwa apewe zaka ili arudi asome, na hiyo kimpa zaka anaweza kufanya biashara. Sasa mara huyo usikia anachukua madini Mahenge, mara si kwa wapi usema kwa hiyo ndio zidi umemtia kichaya. Kwa hapa maeleka siwe yule ambaye anajishughulisha na ibada, huyo hata pewa si fakiri, atatolewa mzigo. Nenda kafanya kazi, sio umekaa msikitini tu wasema wafanya ibada. Nenda kafanya kazi, mzako wakata mkaa huko, wakata kuli, katafute maisha adhuri utaje kuswali hapo. Sio wakati wote umekaa bwana kwenye kazi wasema wafanya ibada tu. Waache hawa tulabu la ilmu, usome wapeni zaka sababu ni si fakiri. Sawa. Walau kana lahu malu ghalibun bi masafati alqasr u'ti, na lau alikuwa na yeye mali ghaibun ambayo haipo, bi masafati alqasr, kwa masafa ya qasri, mali iko mbali lakini masafa ya qasri, u'ti, atapewa. Wa in kana mustaghniyan bi nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu min zawjin wa qaribin fala, na akiwa ni mwenye kutosheleza kwa matumizi ya yule ambaye kuna mlazimu nafaka yake ambaye ni mume au ndugu, fala hatapewa. Unajua kwamba huyu kweli hana, lakini amejitosheleza na matumizi anayopewa ya kila siku, si fakiri. Matumizi ya nyumbani apewa chakula hicho, pesa hiyo, mavazi na kadha, mahitaji yake yametimia kwa kupewa na mume au na ndugu, hata kuwa fakiri. Athani masakini, wa pili ni maskini. Walmiskinu man, maskini ni yule ambaye wajada ma yaqau mawqi'a min kifayatihi wala yakfihi, ni yule ambaye amepata kile ambacho kinatuka au lenye kutokea katika mahali pa tosha yake, yani mahali pa kumtosheleza. Wala yakfihi, apata kwenye kile kinachomtosheleza lakini hakimtoshi. Sawa, kile anachokipata hakimtoshi. Mawajada ma yaqau mawqi'a min kifayatihi, yule ambaye anapata kile ambacho kinatuka mahali pa tosha yake, wala yakfihi, wala haimtoshi. Mithlu an yurida khamsa, mfano ni kutaka tano, kukusudia tano. Fayajida thalathatan au arba'a, akapata tatu au nne. Sasa katika ile 10,000 mahitaji yake atafuta 10,000, sawa, kwa siku ndo mahitaji, apata 8,000 apata 9,000 yani ifike 10,000. Sawa, mahitaji yake ni shilingi 10,000 lakini apata 8,000 9,000 7,000 acheza hapo, huyo ni maskini. Fakiri yeye ameshuka chini zaidi, kwenye mahitaji 4,000 10,000 apata 4,000 3,000 Sawa. Nani hali yake mbaya zaidi? Fakiri, fakiri hali yake ni mbaya sana. Na Mtume sana salama mara nyingi akiomba kwa Allah amkinge na fakr. Fakri ni jambo moja gumu sana. Wanaudhu billahi min al-kufri wal faqr. Kwa hiyo maskini ndio katika hali hiyo eh. Wayati fihi ma qila fil faqir. Yana atapatikana kwake yale yote yaliyosemwa kwa fakiri. Wayati fihi na yatafanywa kwake, yatapatikana kwake ma yale yote ambayo qila fil faqir yamesemwa kwa fakiri. Fayuta al faqir wal miskinu ma yuzilu hajatahu. Atapewa fakiri na maskini kile ambacho kitaondosha haja yake. Min iddati, min udda. Kuna kasra, kuna dhamma. Idda kifaa. Min iddati yaktasibu biha. Kwa atapewa katika haja, kile ambacho kitaondosha haja yake, ambayo ni andalo, andao ambalo atachumia kwa hali, yani zana ambayo atachumia. Sawa. Kwa mfano wajua kwamba huyu ni fundi huyo, utampa vifaa vya ufundi. Fundi gani huyo? Ah, seremala. Vifaa vya seremala hivi miongoni mwa zaka alizopewa na vitu vya kuanzia. Bwana, haya, kuna mbao hapa, kuna misumari, nyundo hizi, misumeno, sijui mashine ya kurandia, sijui vitu gani, vitu hivi. Fanya kazi, atawezeshwa hivyo hivyo. Kama ni fundi wa aina nyingine, atapewa vifaa vyake afanye kazi. Au mali, au atapewa mali ya tajiru bihi, atakofanya biashara. Kuna mwingine mali ya biashara hawezi, hajui kufanya biashara. Utaona ah, pesa hizi sasa vile nile bwana, nipate raha kwenye kipindi cha maisha yangu, niishi kwenye dhiki siku zote, acha nitumie tu kwanza. Khali ala Allah, pengine ujui miaka mingine nitapewa zaka nyingine tena. Kwa hiyo hawezi kufanya biashara, ukimpa ataiba. Lakini haki yake, utamwambia mimi nakupa zaka bwana, umeila. Anayepewa zaka ni haki yake, ile ni yake, lakini unaweza kumsaidia ajitoe kwenye ufadhili, ukampa miongozo, ukampa utaratibu, ukamwezesha ili atoke katika hali ngumu alionayo. Lakini hupaswi kumlaumu ukamwingilia kwenye jambo lake. Ushampa zaka, badala ya kufanya biashara, kufungua mahali apate pesa, akaenda kanunua vitanda, magodoro, makabati, masofa na vitu gani, wiki ana taswira yake. Sawa. Yatajiru bihi ala hasabi ma yaliku bihi, atafanya biashara au mali. Yatajiru bihi au mali atakufanya nao biashara, ala hasabi ma yaliku bihi, kwa kiasi cha vile inayofanana na yeye. Fayatafawatu baina aljawahari walbazaz walbaqal, wanatofautiana baina ya muuza madini. Aljawhari, muuza madini anauza vitu vya dhahabu kadha, vitu kama hivyo. Walbazazi, na muuza vitambaa. Walbaqali, na muuza mboga. Sawa. Kwani kuna baqali, sio? Au albaqli. Walbaqali, na muuza mboga, wa ghairi na nyingine. Kwa mtaji atakayopewa anauza madini, si mtaji atakayopewa muuza vitambaa. Albazazi. Muuza vitambaa yule ni bazazi. Au mtaji atakayopewa muuza mboga, vitunguu, tomato, si vitu gani? Auza mboga mboga, mchicha, spinach, sukuma, atapewa shilingi ngapi? Mtaji wake ni kama anauza madini. Wa ghairihi. Itamtosha laki. Wa ghairihi min wasiokuwa hao. Fa illam yahtarif, na akiwa hafanyi kazi, utiya kifayata al-umri al-ghalibi limithlihi. Mfano ameshastaafu, atapewa chenye kumtosheza katika umri wa ghalibu mfano wake. Huyo ameshastaafu, ana miaka 60. Hebu tumpe kiasi hiki amalizie sehemu ya maisha yake. Hebu tumpe hawa ng'ombe 40, hawa ng'ombe 30, haya, hebu endeleza maisha yako, utakuwa pata maziwa, utapata hivi, utauza hiki. Basi kile kifaa yako, maliza sehemu ya umri wako. Uislamu unakuwa unaangalia hilo. Wakila kifaa ta sana faqat. Na imesemwa kwamba atapewa chenye kumtosheleza mwaka tu. Wa hadha mafruudhu ma kathrati almali, na hili lenye kukadiriwa pamoja na wingi wa mali. Ama imma bi an faraqa al-imamu az-zakawat, ima kwa kuigawa imamu zaka au rabbul mali au mwenye mali, wakana almalu kathira, na ikawa mali ni nyingi. Wa illa, na kama si hivyo, falikulli sinfi thumun kaifa kana, kila mbea, kila aina itapewa thumun vivyo itakavyokuwa. Yani mali ikiwa nyingi sasa itawaangalia wale mafakiri, mafakiri wazee ambao hawezi kufanya kazi, pengine washafanya washastaafu kazi zao, sasa hawana maisha namna ya kujiendeleza katika maisha, watamegewa cha kutosheleza katika sehemu yao iliyobaki katika maisha. Vijana pengine hawajaoa, atakujiandaa kuoa, ataangalia kitu gani kinamfaa afanya maisha. Athalithu al-amiluna hum alladhina yab'athuhum al-imam, kundi la tatu ni amiluna, wenye kufanya kazi, nao ni wale ambao anawatuma imam. Faminhum sa'i, miongoni mwao ni wale wenye kuhangaika kuifuata mali, kuna kujua fulani na fulani. Walkatibu, na mwandishi. Walhashir, mkusanyaji. Walqasim, na mgawaji. Wayuj'alu lil'amil thumun, na itajaliwa kwa amil thumun. Fa in kana thumun akthara min ujrati, ikiwa thumuni ni zaidi ya ujira wake, radda alfadhil ala albaqin, atarudisha kilichozidi kwa waliobaki. Wa in kana aqal, na ikiwa thumuni ni chache, kumila lahu min az-zaka, atakamilishiwa katika zaka. Hadha idha farraqa al-imam, hukumu hii ni pale atakapokuwa amegawa imam. Fa in farraqaha al-malik, akiigawa yule mwenye kumiliki. Qassama ala sab'a wa saqata al-amil, atawagaia juu watu saba na atapomoka amil. Arabi'u al-muallafatu qulubuhum, wanne ni yule ambao ni wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao. Fa in kanu kufaran, wakiwa ni mafaqi makafiri, lam yu'tu, hawatapewa. Wa in kanu muslimin u'tu, wakiwa ni waislamu watapewa. Walmuallafa, na wenye kuzoeshwa nyoyo. Qaumun ashrafu, ni watu watukufu. Yurja husnu islamihim, utarajiwa wema katika kusilimu kwao. Au islamu nudharaihim, au kusilimu walio mfano wao. Au yajibuna zakata mimmaniiha bikurbihim, au wataichukua zaka kutoka kwa walioizuia katika jamaa zao wa karibu. Bikurbihim, kwa karibu wao. Au yukatiluna anna aduwan, au watapigana kututetea sisi, kupigana na adui. Tahtaju, nahtaju fi dafihi ila mu'natin thaqila, tunahitajia katika kupambana naye, katika kumkinga kwake gharama kubwa. Hawa watu kiwapa zaka hawa, basi kama kuna adui yetu wao wako tayari kupigana naye, tutawapa. Bwana wewe mkubwa, kiongozi wao, kuna ngamia 100 chukua hapo, na mzana mzee fulani achukua na ngamia 100, na wewe kadha wewe chukua, utapewa wale kuna leo na kesho. Pengine tunatarajia kuna jamaa zao wengine wataslimu, au wao yani watu wao walio chini yao, au watu mfano wao, labda kuna kabila jingine nao wakisikia wenzao wamepewa wataslimu. Au kama kuna watu katika wao wanazuia zaka, wao wanaweza kuichukua ikaletwa. Au kuna maadui dhidi ya Uislamu, basi katika mbinu za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwatumia watu katika namna hiyo, anawapa zaka wale, alafu wale wana muhami. Asadis, alkhamis, arriqab, ya sita tano ni arriqab, watumwa wenye kujikomboa. Wahumul mukatabuna, nao ni watumwa wenye kuandikishiana mabwana zao. Fayutawuna ma yuaddunahu, watatoa kile ambacho watapewa kile ambacho watakitoa. Illam yakun ma'ahum ma yuaddunahu, wakiwa hawana cha kujikomboa, hawana cha kutoa. Illam yakun ma'ahum, kisipokuwa pamoja na wao. Ma yuadduna, kile ambacho watakitoa. Huyu ni mtumwa ameandikishana na bwana wake kwamba ukitoa kiasi fulani utakuwa uko huru, zaka itatolewa, utapewa. Haya, katoa hii ujikomboe, utoke kwenye utumwa. Asadisul gharimun, kundi la sita ni wenye madeni. Fa in gharima lislahi, mtu akibeba deni kwa sababu ya kusudihisha. Bi anistadana litaskini fitnati damin, kwa kuwa alibeba deni ili kuituliza fitna ya damu ya kisasi. Watu wamepigana kwa kweli, kumeingia gharama, sasa wasuluhisha. Ndio kusuluhisha bana, baina ya makundi mawili, kwamba ni sawa, sisi tuko tayari kusamehe, lakini kuna mali zetu sisi zimeharibiwa, mashamba yamefyekwa, wanyama wengine wanasema mifugo imeuliwa, waje lazima walipe. Wewe msuluhishaje? Sasa basi nitalipa mimi, maskini huna kitu. Akasema mimi nitawalipa, ni msio na wasiwasi, malizeni huu mzozo, tutawalipa, tutawafidia kile upande, and orodhesheni vile tutawalipa. Huyu anayebeba alibeba mzigo huu atakiwa apewe zaka, tul gharib apewe zaka ili akawape wale watu. Sawa, sio kufanya sasa hivi afu kaanza kupata shida. Hakuna baitul mali ya kupa zaka. Sawa, ukitaka msikitini uchangiwe tabu, unaweza kubeba gharama. Baba unataka nini? Watu kiwanja si basi, mimi nitawapa kiwanja, acheni huo mzozo. Utakupa kiwanja fulani na kiwanja fulani, umeridhika? Eh, basi wewe umebeba gharama ile, umebeba deni lile, una haki ya kusaidiwa katika Uislamu. Ndio watu wa aina hiyo, kwa hiyo mtu amechukua deni kwa ajili ya kutuliza fitna ya damu au mali, au fitna ya mali, dufia ilehi ma alghina, atapewa pamoja na utajiri. Ingine labda ni tajiri, ana uwezo, lakini kwa sababu hii atapewa. Wa inistadana linafakatihi unafakati iyali, na akichukua deni kwa ajili ya matumizi yake na matumizi ya watoto wake, dufia ilehi ma alfakri duna alghina, atapewa yeye pamoja na ufakiri kinyume na utajiri. Kama ana uwezo, yeye ni tajiri, ataambiwa kalipe. Sulikopa pale, kalipe mwenyewe. Lakini kama alikopa kwa kuwa yeye ni fakiri, atasaidiwa. Wa inistadana fasarafahu fi maasiyati wa tab, na lau alichukua deni akalitumia deni lile katika maasi na akatubu, dufia ilehi fil asahi, atapewa katika kauli ya asahi. Yani mtu alikopa si kwa sababu ya familia wala sababu ya kwanza tuliyotaja, alikopa kwa sababu ya nasa zake tu, akachukua mkopo, akienda kwenye mapombe, akienda kuzunguka na wanawake, akienda huku na kule, baada ya muda hana tasuni, adaiwa sasa. Tumnian jamani, nisaidieni mbona tukusaidii. Lakini kama alitubu sasa katika kauli asah, apewe, atubu, amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tutajua kama ametubu, sije kawa kajiegemeza ili tumpe. Wako namna hiyo, safu ya mbele tutamwona msikitini hapo, adaiwa, ngoja apate pesa. Tutachukulia dhahir asabi fi sabilillah, aina ya saba ni fi sabilillah. Wa humul ghuzatu alladhina la haqqa lahum fi diwan, nao ni wale wapiganaji ambao hawana haki, hawana fungu wao katika daftari. Kuna daftari maalum la wapiganaji, wao hawamo, si katika wale wanajeshi wanaopewa au askari wanaopewa kisma yao kwa kila siku, ni watu walijitolea kwenda kupigana. Fayutawna maa alghina ma yakfihim lighazwihim, watapewa pamoja na utajiri, watapewa kile kitakachowatosha wao katika vita vyao au kwa ajili ya vita vyao, min silahi wa farasi wa kiswati wa nafaka, katika silaha na farasi na mavazi na matumizi. Athaminu ibn as-sabil, wanani ni ibn as-sabil, msafiri, wa huwa al-musafir al-mujtazu bina, naye ni msafiri anayepita kwetu, anayevuka kwetu. Au li munshi uli safari fi ghairi maasiya, au ni yule mwenye kuanza safari pasi na maasiya. Fayuta nafakatan wa markuban, atapewa matumizi na kipando, maa alhaja, pamoja na kuhitajia. Wa inkana lahu fi baladihi mali, japo akiwa katika mji wake ana mali, huko kwao huko ni tajiri, lakini hapa hana kitu, amekuwa muflis, pigia ameibiwa mali yake. Sawa, atapewa. Wa man fihi sababan, na yule ambaye kwake kuna sababu mbili. Sawa, sababu zote mbili anazo. Lam yu'ta illa bi ahadihima, hatapewa isipokuwa kwa moja yao. Kuna mafungu manani hapa. Sasa huyu ana sababu mbili, yeye ni amil na yeye ni fakiri. Mfano wake, yeye ni amil lakini wakati huo ni fakiri, hatapewa kwamba hii yeye ni amil na hii hapa yeye ni fakiri. La, atapewa kwa sababu moja tu. Famata wujidat hadhihi al-asnaf fi baladi al-mal, wakati wowote zitakapopatikana aina hizi katika mji wenye ile mali, mali iko hapa, huyo mfanyabiashara mwenyewe yuko hapa, wale watu wa aina nane wote wapatikana hapa, fanakala zakata ila ghairiha, akaihamisha zaka, akaigurisha zaka kwenda katika miji mingine, harum, itakuwa ni haramu, wala myujzi, na haitamtosheleza, ila anyufarika al-imamu, isipokuwa akigawa imamu, falahu naklu, itajuzu kwake kuihamisha, labda kwa maslahi mingine zaidi. Wa inkana maluhu bibadia, na ikiwa mali yake iko maporini, au fukidat al-asnafu kulluha bibaladi, au ilikosekana zilikosekana zile aina zote katika mji wake, naqala ila aqrab baladin ilayhi, ataihamisha kuipeleka katika mji ulio karibu zaidi kwake. Watajibu at-taswiyatu baina al-asnafi, na itapasa kufanya sawa katika kila aina hizi mbea zilizotajwa. Likulli sinfi thumun illa al-amila faqadru ujratihi, itapata kila sinfi moja, kila aina moja thumun, isipokuwa yule amil mwenye kufanya kazi atapewa kiasi cha ujira wake. Fa in fuqida sinfun fi baladi, ikikosekana sinfu moja, aina moja katika mji wake, farraqa nasibahu ala albaqin, ataigawa ile nasibu yake kwa waliobaki. Fa yu'ti li kulli sinfi subha, ataipa kila sinfu moja moja ya saba, au sinfani, au zikikosekana sinfu mbili, fa li kulli sinfi sudus, ataipa kila sinfu moja, kila aina moja, kila mbea moja moja ya sita, sudus, wa hakadha, na jambo litakuwa kama hivi. Fa in qassama almalik wa ahadu sinfi mahsurun, na akigawa mwenye kumiliki, na hali ya kuwa mtu mmoja mmoja ni wenye kudhibitiwa. Fa in qassama almalik, akigawa yule malik mwenye kumiliki, wa ahadu sinfi mahsurun, na hali ya kuwa mtu mmoja mmoja katika ile aina ni wenye kudhibitiwa, au qassama al-imamu mutlaqan, au aligawa imamu kwa hali yoyote, wa amkana isti'abu, na kuwezekana kuwaeneza, likathirati al-mali, kwa wingi wa mali, wajaba, tapasa waeneze wote, sawa. Wa inqassama al-mali wa hum ghayru mahsurin, na akigawa yule mwenye kumiliki na wao si wenye kudhibitiwa ni wengi, faqallu ma yajuzu yudfa, basi uchache wa kile ambacho kitajuzu kupewa, ila thalathati min kulli sinfi, ni kwa watu watatu katika kila mbea, katika kila aina, sawa. Illa al-amil fayajuzu wahidun, isipokuwa amil itajuzu kwa mmoja tu. Wayundabu sarfu li aqaribihi alladhina, na itapasa kuwapa ndugu zake wale ambao, la talzamuhu nafaqatuhum, akiwalazimu wao chakula, akimlazimu yeye chakula chao. Wayufarriqa ala qadri alhajat, na kuigawa kwa kadri ya haja. Fayu'ti man yahtaju ila mi'ati mathalan qadra nisfi man yahtaju ila mi'atayn, atampa yule anayehitajia mia kwa mfano kiasi cha nusu ya yule ambaye anahitajia mia mbili. Wala yajuzu an yadfaa likafirin wala libani hashimin wa bani lmuttalib, haijuzu kuitoa zaka kumpa kafiri wala kumpa mtu katika bani hashim, wale masharifu masharifu, sio wale hawapewi zaka, ahlulbeiti hawapewi zaka. Waliman talzamuhu nafaqatu, na wale ambao kinawalazimu, na yule ambaye kinamlazimu chakula chake, kazaujati wa karibi, kama vile mke na ndugu, hawapewi zaka. Utatoa zaka yako kumpa mkeo. Walau dafa li faqirin wa sharata an yaruddahu alayhi min daynin lahu alayhi, lau alitoa zaka kumpa faqiri na akampa sharti ya kurudisha juu yake katika deni lake juu yake, au qala akasema, ja'altu mali alladhi fi dhimmatik zakatan fakhudh, akamwambia, nimeifanya ile mali yangu ambayo katika dhima yako kuwa ni zaka, ichukue. Lam yajuzi au lam yudzi yatafa, haitatosheleza, kwa maana wewe wamdai mtu kiasi fulani cha pesa, wamdai milioni mbili mathalan, imefika mwisho wa mwaka, upige hesabu, zaka yako ni milioni mbili. Umfuata yule ambaye unamdai, mwambie, bwana, sasa ile pesa ile nilikupa, nilikukopesha, tuifanye kama ndio zaka, zaka yako hiyo. Hamna kitu hicho. Umeelewa? Siku watu wafanya hivyo pia. Sasa bwana, sijui nakudai bwana. Basi tujalie ile zaka. Ichukue. Lam yujzi, haitatosheleza. Katoe zaka. Hii deni liache. Na ukitaka kumpa, mpe pia. Sawa? Wa in dafa'a ilayhi bi niyyati an yaqdiyahu minhu, na akitoa kumpa yeye, na akitoa kwake kwa nia ya kumlipa katika hilo, au qala akasema, iqdini li u'tiyakahu zaka, nilipe nikupe zaka, au qala al-madyun, iqdini nilipe mimi li u'tiyakahu, unasema kwako kuna atini, nipe ili nikupe wewe zaka, au qala almadyuna, wakasema mwenye kudaiwa, aatini ili aqdiyakahu, sawa, lakini yafaa alikuwa liakdhiyahu iyaka kadhalika liakdhiyaka iyahu, sawa. Jaza itajuzu, lakini dhamiri ya khitabi ni akhasi kuliko dhamiri ya ghaiba. Kafa liutiyakahu, lakini singefaa liutiyahuka. وفي اتحاد الرتبة لزم فصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلة وقدم الأخص في اتصال. نعم قدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. وفي اتحاد الرتبة لزم فصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلة كي يتفاء وسيما كسب أخص يكون ضمير خطاب تاو جاز ولا يلزمه الوفاء ولا كتم لازم يكليبا. Yani wakwambia bwana sasa wewe usidai, sinipe zaka nikulipe. Ukapewa zaka, ukishapewa tu una hiari kumlipa na kutokulipa. Sawa. Ulipopewa basi nitakulipa nusu. Wa zakatul fitri fi jamii ma dhakarnahu, na zaka ya fitri katika yote tuliyotaja, ka zakatil mali fi ghairi fard. Kama ni kama zaka ya mali katika isuku kugawa. Falau jamaa jamaatu fitrahum wa khalatuha wa farraquha, lau lilikusanya kundi fitri yao, jamaa walikusanya fitri yao wakaichanganya na wakaigawa. Au farraqaha ahaduhum biidhni albaqin, au aliigawa mmoja wao kwa idhni ya waliobakia, jaz tajuzu. Watundabu sadaqatu tatawui fi kulli waqtin, na itasuniwa sadaka ya kujitolea katika kila wakati. Wa fi ramadhana wa amama alhajat, na katika mwezi wa Ramadhani na mbele za haja mahitajio. Wa kulli wakati, na kila wakati, au makani sharifi au mahali patukufu. Kadu limekupotezwa zaidi kutoa sadaka kila wakati katika Ramadhani, au wakati watu wanahitajia sana, au kila, au wakati wa mtukufu katika miezi mitakatifu mathalan, au katika mahali patukufu, basi limetiwa mkazo hili. Walisulahai, na kuwapa watu wema. Wa akaribihi, na ndugu zake. Wa aduwihi minhum, na adui wao katika wao. Wa biatwabi malihi, na kwa mali yake iliyo nzuri zaidi. Afdhalu ni bora, kuwapa watu wema, ndugu na jamaa, na adui pia. Kumpa, kimpa adui nafsi narudi. Wa yahrumu tasadduqu bima yunfiquhu ala iyali, na ni haramu kutoa sadaka kile anachowapa matumizi watoto wake wa familia yake. Wajua hiki ni chakula cha watoto. Alafu amekuja mtu na shida, wachukua kile chakula wawapa, wampa yule. Ni haramu, na watoto watakula nini? Ibda biman ta'ulu, sheria iko mbele, anza na hawa kwanza. Au yaqdi bihi dainahu alhal, au akalipa kwa kitu hicho deni lake la sasa. ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضافة، ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضافة، الإضاقة على الإضاقة. نكون سنيوا وكل أنباش كمزيد أكي سبيري جيا وذقيكا، لكن يبقون الإضافة أو الإضاقة كون إضاقة إضاقة جيو فين جيو كذقيكا. ويكره ان يسال بوجه الله غير الجنه، انني مكروه كمومبا mtu kwa wajihi wa Allah isiyo kuwa kwa pepo. Asaluka biwajihi Allah an tu'tiyani kadha. Kuna watu yeye hamjaona, lakini kuna watu wanajua kuomba. Wale walikwenda waliowahi kuishi Yemen wanalijua hilo. Tasawuli imekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Watu wakiswali msikitini kama ni adhuhuri, msikiti ukijaa kama hivi, nusu ya msikiti watu wasimama waomba, kila mmoja aomba, wamehifadhi aya hadithi na nini, toa nususu aomba tu, kusimama kwenye vituo vya magari hivi. Hilo jambo limekithiri sana tasawul, na zamani kidogo kabla ya mukafahatu tasawul katika haramu mbili Maka Madina, tunaona watu wamepanga mstari wa aina tofauti tofauti, kutoka bara Hindi, kutoka wapi, kutoka wapi, kazi yao kuomba tu. Huku watu hawaombi, wana kidogo kama wana haya. Sasa mtu anaomba biwajihi Allah, mnaelewa nachokisema? Kuna maeneo watu wanaomba kupita maelezo, Sasa sijui shida ni nyingi au ni kitu gani, wallahu aalam. Kitasawuli ni nyingi sana, utapita msikiti swala ipite bila tukuomba ni ngumu sana. Hapa kidogo katika miji yetu, mijini mijini huko kuna mambo kama haya, kuna watu shughuli zao ndio watapita aombe. Wa idha saala sa'ilun biwajhi Allahi shay'an kuriha raddu, na atakapoomba muumbaji kwa wajihi wa Allah kitu chochote, basi ni makuruhu kumkatalia. Haifai yeye kuomba wajihi kwa wajihi wa Allah. Biwajhi Allah ni bi wajhi. Walmanu bisadaka haram, na kusimbulia sadaka ni haram. Ikawa wewe waelezee kwamba kwa kile unamsimanga mtu kwa kile ulichompa, wayubtilu thawabaha, na ubatilisha thawabu zake. Haya, tujinyoshe kidogo alafu tuendelee kiasi cha nusu saa hivi, tuendelee na kitabu siyam. Kabla ya hayo, kwanza tulisema masala haya ya yatuaji ya zaka, zaka ya urudhu tijara, tazungumza kwa ufupi urudhu tijara, bidhaa za biashara. Mtu ana biashara yake, alianza kwa mtaji wake wa pesa, ana pesa zake taslimu, labda kama kiasi cha milioni 7 hivi, akaona acha nifungue biashara, akawa anafanya biashara yake, anauza kama anauza maji, anauza juisi, anauza matairi, anauza nguo, anauza nafaka. Sawa, lakini biashara anafanya. Alipoanza ameanza chini ya kiwango cha zaka, pesa yake mtaji wake haujafika kiwango cha kutoa zaka. Sawa, ameendesha biashara yake mpaka kufika mwisho wa mwaka, pesa ile imezidi kiwango cha zaka. Jana tulieleza hivyo, sisi tumeona kwamba kiwango cha zaka ni mithqali 20. Mithqali 20 ni sawa sawa na gramu 85 za dhahabu, ambazo ukizipiga hesabu haraka haraka ukosi chini ya milioni 11 na kitu, ndio kiwango cha kuwa cha kuanzia zaka. Ilikuwa ni milioni 11 laki 4 na 75,000. Sawa, ndio kiwango ambacho mtu akishafikia kiwango hicho anatakiwa atoe zaka. Sasa huyu alipoanza, alianza chini ya kiwango, labda ameanza na milioni 10, milioni 5, milioni 7 na mfano kama hivyo. Sasa amekwenda na biashara yake mpaka labda ameanza Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani ya mwaka huu, ikawa pesa yake alipopiga hesabu kwenye mtaji wake akakuta mtaji na faida, yani biashara imekuwa imefika karibu milioni 30. Kwa hiyo imevuka kile kiwango cha zaka. Swali, je, mwaka utahesabika kwake yeye tangu alipoanza biashara, au mwaka utaanza tangu alipofikisha kiwango? Sawa, kwenye vitabu tulivyosoma hivi kuanzia Al-Muqaddima, pia katika Al-Yaqut, kwenye Ghaya amegusa kidogo tu, na katika Al-Yaqut, na jana katika Al-Umda, Umdatu As-Salik, wanaeleza kwamba ni tangu alipofanya biashara, min hini shirai, tangu pale aliponunua na akaanza biashara, basi itahesabika ndio mwaka umeanzia hapo. Sawa, pakapita mjadala mrefu, kachukua muda mrefu pale, lakini katika hili kuna kauli tatu za wanachuoni wa Shafiia. Kauli ya kwanza ndio hiyo ambayo ndio kauli yenye nguvu, ndio kauli katika madhhabi na nguvu, yani kwa maana ya kwamba itazingatiwa pale tangu alipoanza biashara na sio kufikia kiwango. Wanasema kwa sababu tukisema ataanza pale alipokuwa amefikia kiwango, atalazimika kila baada ya muda afanye mahesabu, je, mali imefikia kiwango bado, imefikia kiwango bado. Na hii ndio yake, kuna uzito, kuna mashaka. Huo ndio msimamo wao. Msimamo mwingine ameutaja Imamu Nawawi na wengineo, lakini msimamo wa Abul Abbas bin Suraij yeye anasema kwamba atatoa zaka au ataanza wakati baada ya kufikia kiwango, baada ya kufikia kiwango, sababu zaka inahitaji kiwango. Kwa hiyo atakapofikisha kiwango, yani awwalu nisabu, pale ndipo atakapokuwa mwaka wake umeanza. Na mfano wa kauli kama hiyo pia ni kauli ya Abu Ishaq al-Marwazi katika Ashabu al-Wujuh, yani wao wasema kwamba, na mfano wa kauli hiyo pia ni madhhabu ya Hanafia na wengineo. Sawa. Kwa hiyo katika baadhi ya vitabu utaona swala kwamba wakati hina bulughi nisab. Sawa. Utaona kauli hiyo kwamba hina bulughi an-nisab ndio mwaka utaanza, yani yabda'u al-hawlu min hini bulughi nisab fi urudhi at-tijara, sio mwaka utaanza kutoka pale ilipofikia kiwango. Ni kauli iko ndani ya watu wa madhhabu, na vitabu vingine vinasema pale ilipoanza biashara. Sawa jamaa, kwendo hivi kweli. Lakini haya tuliyosoma kwenye kitabu hiki, yani umda tuliyosoma katika al-Yaqut na tuliyosoma katika al-Muqaddima, inaonyesha kwamba ni wakati kuanza biashara, hata kama biashara ilianza katika duna nisab. Sawa, basi ni hivyo tu, wakati wa kupumzika. Tangu alipomiliki kiwango, ni tangu amemiliki kiwango katika mwaka mzima, kwa pale alipomiliki kiwango, basi atatoa zaka malaka ni saba, na ataanza kutoa, itahesabika pale. Watu wapumzike kwanza, au mtaki فهذا تصحيح تفصيل عمل نوع كوا كوا كوا كوا كوا كوا فهذا تفصيلية. Haya, tupumzike kwanza.